Uporządkowany ruch elektronów, od niego zresztą zależy sprawność urządzeń milionów. Gdyby nie on, w ogóle nie słyszałbyś naszych tonów. Do telefonu biegnij i zapytaj, jak nie wierzysz. Powiedzą ci to wszyscy elektrycy i monterzy. Światem włada ten bajerek, co w amperach się mierzy. Kiedy jest krótkie spięcie, świat nie działa jak należy. Prąd, prąd! I jeszcze raz opowiem o tym wszystkim bardzo chętnie. Tysiące amper snujące się po kablach smętnie. Lecz od nich wszystko zależy, bo jednak oględnie. Rzecz ujmując, gdy rzeczywistość jest na zakręcie, gdy się plus i minus zbliży i rośnie napięcie, wtedy w przewodzie albo w metalowym pręcie, ujmując krótko, następuje krótkie spięcie. Prąd, prąd! Wasze życie, prąd, prąd, moje życie, prąd, wasze życie, prąd, prąd, prąd, prąd, prąd. Czasami działanie to tylko zwykła imitacja. Trudno powiedzieć, po której stronie racja. Zbliża się nieunikniona konfrontacja. I co się stanie, gdy się przepali izolacja? Czasami działanie to tylko zwykła imitacja. Trudno powiedzieć, po której stronie racja. Zbliża się nieunikniona konfrontacja. I co się stanie, gdy się przepali izolacja?